Aziz Müslümanlar, İzzetimizi ve şerefimizi Muhammedi bir gönüle sahip bulunmamıza bağlıyoruz. Muhammedi olduğumuz nisbette şerefliyiz, Muhammedi olduğumuz nisbette aziziz, Muhammedi olduğumuz nisbette de payidar olmamız için teminatlar var demektir. Binaenaleyh bizim için en hayati ehemmiyet arz eden husus Muhammedi bir gönle sahip bulunmak sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da yeniden gönüllerimizde Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı ihya etmeye bağlıdır. İnsanlık sevgisine bağlıdır. İnsanlığa karşı gerekli olan alakayı göstermeye bağlıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'a bağlı olan bir insanın peygamberinden ötürü ümmetine karşı alaka duymaması mümkün değildir. Gerçekten Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı seven, seven, itaat zincirine giren herkes mahlukata karşı alaka duyacak, hiç kimseyle kat'i alaka etmeyecek, münasebetini kesmeyecek, belki beraber olacak ve fırsatlar kollayacak, ta gönlüne muhabbetullah ve mekafetullahı yerleştirsin. Ta gönlüne muhabbeti Resulullah'ı yerleştirsin. Zira hakiki bir mümin, Allah sevgisine mazhar olmayı ancak bu yolda görür. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, Habbibullahe ila ibadihi yuhbibkumullah. Allah'ı kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı Allah'ın kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin. El alem Allah'ın kullarının sağda solda şuna buna saldıran mütecavizler görmesin. Kinin, nefretin ve düşmanın temsilcisi görmesin. Hakaretin, adam öldürmenin temsilcisi görmesin. Sevginin temsilcisi görsün. Davranışlarınızda Allah'ı Allah'ın ibadına sevdirin. Ta Allah da sizi sevsin. Ve yeryüzünde sizin için üstü kabul vaz edilsin. Ve böylece Allah Celle Celaluhu içine düştüğünüz gayyadan sizi çıkarsın ve yükselsin. Hakiki müminin en büyük ideali, en büyük ümniyesi Allah'ı ve Resulullah'ı aleme sevdirmektir aziz Müslüman. Muhammed'i bir gönlü herkese telkin etmektir. Bunun için yer yer başkalarıyla da münasebete geçer. Yer yer kendisine zıt kimselerle temasa geçer, konuşur. Yer yer bir çat altında onlarla bir araya gelir. Katiyen bilir ve inanır ki düşmanlığın getirdiği ve getireceği hiçbir şey yoktur. Muhabbetin de açmayacağı hiçbir kapı yoktur. Hakiki müminin evsafı budur. Rabbim bizi hakiki mümin eylesin. Sahabinin kafasında ümmiyedir ve idealdir. Sahabi sadece bunu düşünür. Zira peygamberinden öyle gördüm. Aleyhissalatu vesselam gururunu kırıcı, onuruyla oynayıcı bir ahitname imzalamıştır. Hudeybiye'de bir musallaha imzalamıştır. Bu musallaha Müslümanlığın aleyhinde görünüyor gibi olmuştur. Fakat Kur'an-ı Kerim bu musallahaya fetih diyor. Bu musallaha münasebetiyle inna fetehna leke fethan mübina Sure-i Celilesi nazil oluyor. Bu musallaha da yanlış anlayanlar oluyor. Ama bu musallahanın getirdiği bir şey vardır. Müslümanlar Mekke'ye gidecekler. Kafirlerle bir çatı altında oturabilecekler. Onlarla Arafat'a çıkabilecekler. Onlarla Kabe'nin içinde dolaşabilecekler. Misafir olabilecekler ve misafir kabul edebilecekler. Ne olacak sonra? Varsa Müslümanın meziyeti onu gösterecek. Varsa vereceği bir şey onu verecek. Varsa açık bir kapı onun kalbine girecek. Allah'ı ve Resulullah'ı anlatacak. Onun için Hudeybiye'ye başkaları anlaşma der. Bir sulh der. Kur'an-ı Kerim'de ona fetih der, fetihtir. Çünkü mümin kafirle yüz yüze geldin. Mümin kafirle temasa geçtim. Müminin güzelliğini kafir görmeye başladım. Ve günümüzde yapılacak şey de budur zaten. Aziz Müslüman. Sahabinin kafasında bu hakim olduğu için her fırsatı bu istikamette değerlendiriyordum. Her tabloda bu mevzuda bir çizgi meydana getirmek istiyordum. Size çok misal irad edebilirim ama bu minberin ona tahammülü yok. İbn-i Hişam vücuduna saplanan oklarla bir kirpi gibi yere yuvarlanırken Rabbisine karşı son intizarlarını şöyle takdim ediyordum. Rabbim olsaydı da şu merdivenlerin başında beni dinleyecek hakikate aşina bir gönül, seni anlatsaydım gitseydim gam yemeyecektin diyordum. Ölümüne gam yemiyordum. Şakır şakır vücudundan akan kanları duymuyordum. bir tek şeyin endişesini vicdanında taşıyordu. Temiz bir nasiye bulsaydım da, seni anlatabilseydim, son işim benim bu olsaydı diyor kafirlerden. Kubbe-i bir dar ağacına götürdüler. Resul-i Ekrem'in mürşitler ordusundan Hubeyb'im. Bir tepenin başında Hüzeyl kafirleri tarafından sarılmış, üç arkadaşları öldürülmüş, üçü zincire vurulacağı zaman bir tanesi de baş kaldırmış, o da orada öldürülmüş. Zeyd ibn-i Desinne ile Hubeyb Mekke-i Mükerreme'ye esir getirilmiş. Ve bir eve kapatılmış. Her gün yeme içme adına kendilerine eziyet edilmiş. Su istedikleri zaman dövülmüş. Ekmek istedikleri zaman yine dövülmüş, dinlerinden vazgeçirilmek için lazım gelen her şey yapılmış. Ve idamlarına karar vermişler. Günlerce Mekke'de hapsettikten sonra idama karar verilir. Mekke'nin o güne göre karanlık sokaklarından, bir arkadaş diğer bir sokaktan, öbürü de başka bir sokaktan, mezbahaya doğru götürülürken boğazlanmak üzere, iki arkadaş yüz yüze gelir birbirlerine bakarlar. O sen evvel gidersen selam söyle, ben evvel gidersem selam söyleyeyim der. Ve dar ağacının altına götürürler. Günümüzde de olduğu gibi idamlığın son arzusu sorulur. Son arzusunu soruyorlar Hubeyb'im. Konuşuyorlar. O ise onların arasında kendisini dinleyecek bir insan araştırıyor. Bir aralık Ebu Süfyan yanına kadar sokuluyor. Şu dakikada Muhammed'in senin yerinde olmasını arzu eder miydim? Birdenbire yıldırım vurmuş gibi sarsılıyor. O da ne demek diyor? Benim bir hıyanetimi mi gördünüz? Ona karşı ihanetini ifade eder bir davranışma mı şahit oldunuz? O da ne demek? Benim gibi binlerce Hubeyb felak olsun, fakat onun zülüfleri darılmasın. Onun bu sözü ve bu coşkunluğu karşı tarafı öyle heyecana getirmiştir ki, ellerinde gayızla biledikleri hançerleriyle, mızraklarıyla üzerine saldırır ve bin yerinden belki kendisini delik deşik ederler. O ayaklarının bağı çözülür, aşağıya doğru yıkılırken başını yukarılara doğru kaldırır. Hiç de aşina bir çare görmüyorum. Ey Allah'ın Resulü, bilseydim ona da seni anlatacaktım. Ama o aşina çareyi bulamadım. Allah'ım selamımı Resuluna ulaştır. Sonuna kadar sadakat içindeyim. Mekke'de idam oluyor. Resul-i Ekrem Medine-i Münevvere'de mescidinin içinden. Bir aralık dizleri üzerine doğrulur. Ve gayba doğru nazarlarını diker. Ve aleyke selam ya Hubeyb buyurur. Ya Resulallah Hubeyb'e ne oldu? Hubeyb'i şehit ettiler buyurur. Oklarla mızraklarla üzerine gittiler. Ama Hubeyb'in içinde bir dert vardı. Hakkı birini anlatmadan gidiyordu. Bir gönle hakikati yerleştirmeden gidiyordu, derdi buydu. Siz devri risalet penahi öyle kalbinize ve kafanıza koyun, yaşatın. Ben günümüzden size misal vereyim. Bir hocamız hak ve hakikata tercüman anlatıyor. Her gün etrafında 5-10 tane delikanlı. Dün biri itida etmiş, bir kısım Müslümanlık öğrenmiş. Yarın başkası itida ediyor, öbür gün başkası itida ediyor. Böyle hizmet edenlerin sayını Allah meşgul etsin. Sema tebessüm ediyor. Arşın etekleri mücevherlerle doluyor. Resul-i Ekrem'in ruhu hoşnut oluyor. Ve bir gün yine böyle anlatırken, sokakta polisimize sıkılan kurşundan bahsediliyor. Türk askerini mesela arkadan vur, Rus askerine selamdır sözünden bahsediliyor belki. Buna benzer şeylerden bahsedilince, 3-5 gün evvel Müslüman olmuş bir delikanlı, Müslümanlığın heyecanı bütün iliklerinden, dizlerinin üzerine doğruluyor, hocam diyor, her sokak başını bunlara mezar yapmalı, bunları ifrah etmemeli, gebertmeli falan etmeli. O böyle delikanlı, genç delikanlı, yeni Müslümanlığın heyecanıyla, heyecanlı ve helecanlı konuşurken rengi benzi kaçmış, 2 gün evvel veya 1 gün evvel o halkaya karışmış birisi var. 2 gün evvel elinde fırçası ve mürekkep tenekesi sokaklarda leline, maksa ait şeyler yazarken ihtida etmiş o mecliste bulunuyor 2 günden beri. Bir aralık o sözlerini bitirince o parmağını kaldırıyor. Kardeş diyor, bir dakika bana müsaade eder misin? Eğer şu yaptığın şeyi bir hafta evvel yapsaydın, vallahi beni baş aşağı cehenneme göndermiş olacaktın. Bugün iman ettin ve dünyam aydınlandı benim diyor. Anlıyor musunuz her iki devirdeki heyecanım? Anlıyor musunuz gerçek mümin idrakını? Anlıyor musunuz hasımlarımızla dahi difüzyona geçmeyi, münasebet kurma yolunu? Biz bu davanın dertlisi ve sevdalısıyız. Soluğumuz kesilinceye kadar böyle diyecek, bunu inleyecek ve belki de bir günah kanından çözülmüş. Bunun için burada yıkıldığını göreceksiniz. 25 senedir bunun için ağladık. 25 senedir bunun için sızladık. Alev alev yanan neslimizin imdadına koşalım. Sağa sola itiraf etmeden cehenneme gidenlerin önüne geçelim. Burası çıkmaz sokak diyelim. Hazreti Muhammed'e giden ufku gösterelim. Bir teslimizi bozdular. Bu hayranımızın içine su kattılar. Bunu berbat ettiler. Ebedi bir düşmanlık ve husumet meydana getirdiler. Muhammedi gönül, sevgiyle aleme açılan gönül, sevgi kokan, sevgi tebessüm eden, sevgi gamzeden, sevgi konuşan, sevgi yazan, sevgi çizen, Allah'ı sevdiren gönül, yapacağınız müesseselerde bu havayı tüttürün, başınızda bu hava tütsün, yanınıza gelenler emniyet hissetsin, herkes rahat rahat sırtını size dönebilsin, hiyanet endişesini taşımasın, Muhammedi bir gönülle hareket edin, sallallahu aleyhi ve sellem. Ben iliklerime kadar o havaya susamış olduğumuzu idrak ediyorum ve hissediyorum. Keşke onu idrak edebilseydik, keşke sokaklarımızda onunla dolaşabilseydik. Şu ateşini, durumu söndürmüş olabilecek, belki şu yangına bir hatime vermiş olabilecektik. Rabbim bu acılı ve ıstıraplı dönemi daha fazla uzatmasın. İslam aleminin son karakolu, Anadolu insanının, son karakolun son bekçilerini Allah muhafaza buyursun. Şekavet şebekelerinin şerrinden korusun. Dış mirakların entrikalarından muhafaza buyursun. Alem-i İslam'ın son yüzünün akı burasıdır. Çanakkale'de verdiği kavgayla karakolu korudu. Trablusgarp'taki kavgasıyla karakolu korudu. Maraş'ta Gaziantep'teki kavgasıyla karakolu korudu. İstiklal Harbi'nde karakolu korudu. Aman batıya karşı İslam aleminin karakolu. Bunu çiğnetmeyelim dedi. Elimizle çiğnetmeyelim. Kapılarımızı düşmanlara açmayalım. Neslimizin dertlerine inelim, onu tedavi edelim. Okullarımıza inelim. Neslimizle meşgul olalım. Maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkla bulunalım. Maddi manevi makamları atalım, itelim. Bir nefer olarak çalışmasını bilelim. Ve Rabbimizin huzuruna bir nefer olarak gitme. İdealini taşıyalım ve yaşayalım. Rabbim bu duyguyla bizi faydar eylesin. Elâ inne ahsenel kelam ve eblâ'n nizam. Kelamullâhil melikil azizil allam. Kemâ kâlallâhu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kure'el kur'ânu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn.